Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Karibu kuifata taarifa ya habari kupitia Radio Sanganiro na usikika vema kupitia masafa 89.7 Bujumbura. Pia mikoani tunapatikana kupitia 101 na vile vile kupitia kwenye wavuti yetu ambao ni www.sanganiro.org. Kwanza muhtasari wa habari zenyewe. Viongozi tawala mkoani Makamba wanaombwa kuendelea wakitekeleza majukumu yao ya kazi pasina kusingizia kuwa wapo wanajiandalia uchaguzi. Ni wito wake gavana wa mkoa huyo. Chama Senele kati kilikatazwa kuweza kufungua ofisi zake tarafani Gihanga ni mkoani Bubanza, huku mkuu wa wilaya hiyo akisema ya kwamba viongozi wa Senel walikuwa kuomba ruhusa. Kuboresha pamoja na kupanua kivuko cha Bujumbura ni moja wa miradi ambayo inakwenda kutekelezwa hivi karibuni na kituo cha Wajapani Jika husika na kutoa misaada katika ngazi za kimataifa. Timu za daraja la kwanza ambazo zitakuwa bado hazijatimiza vinavyohitajika na sheria msimu wa mwaka 2019-2020, timu hizo zitakuwa hazina ruhusa ya kuingia uwanjani utakapoanza msimu. Kuna hayo na yale ya kimataifa, karibuni. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Alphonse Kubwimana upande wa mitambo, Ismail Kwizera msomaji wako. Wananchi wa mkoa wa Mwaro wanaombwa kuendelea wakidumisha ushikamano katika masuala ya kisiasa. Ni wito wake gavana wa mkoa huyo bwana Jean-Marie Nyakaregwa, ambapo anafahamisha kuwa kwa ujumla uhusiano ni mzuri kati ya wafuasi wa vyama tofauti mkoani humo, kasoro tu ni za kutoelewana kuhusu mikutano ya usiku kati ya wafuasi wa chama madarakani CNDD-FDD na wale wa chama pinzani Senel. Gavana huyo anafahamisha kuwa mikutano ni moja mwa sababu inayosaidia kupatishia jawabu matatizo pindi yanapotokea. Ibyo kwitegura amatora yifashe neza cyane gose, turi mu gihe turiko turasigurira abenegihugu byahindutse kuhusu maandalizi ya uchaguzi wa mwaka 2020. Mambo ni barabara mkoani Mwaro. Tuko kwenye harakati za kuwatambuza raia vipengele vilivyobadilika katika sheria dhidi ya uchaguzi. Kwa ujumla mkoani Mwaro kuna shuhudiwa hali ya utulivu, hakuna mgogoro au pande zinazozozana. Mara kadhaa huwa tunaendesha mikutano ya kuatuliza nyoyo ya raia ili waendelee kushikamana na waepukane na wale wanaochochea chuki na vurugu nyakati hizi tunapojielekeza katika kipindi cha uchaguzi wa mwaka ujao wa 2020. Kwa wakereketwa wa vyama tofauti vya kisiasa, hakuna kesi za marumbano zinazoripotiwa mkoani humu. Mkoani Mwaro tuna idadi ya vyama 13 kwa ujumla, na wote hao wanaendelea kudumisha amani, ila wafuasi wa chama Senele na wale kutoka chama madarakani CNDD-FDD huwa wakizozana, ila sio hali ya kutisha, kwani viongozi tawala huwa wakiingilia kati kunakojitokeza hali ya sitofahamu. Wanachama hawa Senele huwa wakishutumiwa kuendesha mikutano kinyume na sheria, jambo ambalo huwa wakikanusha. Sisi huwa tukiwaambia kuchukulia mfano wa viongozi wao wanaoshikamana ili waige mwenendo wao. Wito wetu kwa wanasiasa waendelee kudumisha amani, waweke mbele mikakati ya maendeleo katika sera zao ili waweze kuendeleza jamii na binafsi, na wao waweze kujiendeleza. Huyo ni gavana wa mkoa wa Mwaro bwana Jean-Marie Nyakaregwa, alikuwa kitafsiriwa na Jean-Marie Vianney Ngenda Kumana. Viongozi tawala mkoani Makamba wanaombwa kuendelea wakitekeleza majukumu yao ya kazi pasina kusingizia wako wanajiandalia uchaguzi. Ni wito wake gavana wa mkoa huyo bwana Gade Niyukuri. Anafafanua kwa kuwa chaguzi ni shughuli zinazochagua viongozi watakao warudilia wengine, lakini miradi ya maendeleo yao haisitishwi. ameazungumza hayo hii Ijumaa akiwa tarafani Nyanza Lake mkoani Makamba, ambapo alikuwa akiwafafanulia wananchi wa tarafa hiyo kuhusikana na sheria uchaguzi za mwaka ujao. Amewatolea wito pia viongozi wa madini kushuhudia yaliyo ya kweli na wala sio yale ya kuwatia hofu wananchi. Habari ni kwa mujibu wa ripota wetu Jerome Kizimana wa kule Makamba. Ofisi za chama Senele katika kata tatu za tarafa ya Gianga mkoani Bubanza, ambazo zilikuwa zinatarajiwa kufunguliwa rasmi Ijumaa, hazikufunguliwa kama ilivyotarajiwa. Nayo ofisi ya chama hicho inayopatikana kata tano ya tarafa hiyo imeharibika kwa kufutwa maandishi yake. Mkuu wa tarafa Gianga amejieleza na kusema kuwa amesitisha shughuli za chama hicho cha Senel kwa kuwa viongozi wa chama hicho walikuwa hawakutoa ripoti mapema. Habari ni kwa mujibu wa ripota wetu wa kule kaskazini magharibi mwa Burundi, Space Caritas Kavanyana. Na tukiufungua sasa ukurasa wa habari za usalama ni kwamba vijana wanne kutoka chama kutoka tarafa za Mugamba mkoani Bururi walikamatwa na askari jeshi wa kijiji cha Donzi tarafani Burambi ilikuwa hii Alhamisi. Vijana hao wanashutumiwa kumiliki silaha kinyume na sheria, huku familia zao zikiomba vijana hao kupewa haki. Naye mkuu wa tarafa ya Mugamba amefahamisha kuwa vijana hao wapo mikononi mwa polisi kwa uchunguzi zaidi. Habari ni kwa mujibu wa ripota wetu wa kule mikoa ya kusini magharibi mwa Burundi, Jean-Pierre Misago. Tufungue sasa ukurasa wa habari za mazingira, ambapo wananchi wa kijiji cha Nyagisozi tarafani Busoni mkoani Kirundo wanasema kuwa hawakufikiwa na mradi wa shirika LMVP husika katika kipindi, hususan katika kipindi cha pili, ambapo wamekuwa wamekubaliwa kupewa mifugo na kusaidiwa ufugaji wa nyuki. Wanaomba na kusema kuwa endapo mradi huyo utarudi kijijini kwao, basi ni vema kufahamishwa mapema. Ombi hilo linasapotiwa na waziri wa kilimo na ufugaji nchini Burundi, Bwana Deo Gide Rurema. Tufungua sa ukurasa wa habari za ushirikiano, ambapo kuboresha pamoja na kupanua kivuko cha Bujumbura ni moja mwa miradi ambayo inakwenda kutekelezwa hivi karibuni na kituo cha Wajapani JICA husika kutoa misaada katika ngazi za kimataifa. Hayo yalifahamishwa hii Ijumaa na msemaji wa wizara ya mambo ya nje wa Burundi katika sherehe za kufungua rasmi kituo hicho cha JICA nchini Burundi. Na katika sekta ya kilimo, msemaji wa wizara ya mambo ya nje wa Burundi, Sonia Ines Niyubahwe, amefahamisha kuwa JICA ina mpango wa kuendeleza zao la mchele katika tambarare la Jimbo. Waendelea kuitegea sikio ni taarifa habari kutoka Radio Isanganiro, na punde tu tutaufungua ukurasa wa habari za kimichezo. Isanganiro. Moja kwa moja tufungue sasa ukurasa wa habari za kimichezo, ambapo timu ya daraja la kwanza ambayo itakuwa haijatimiza vinavyotakiwa na sheria katika msimu wa mwaka 2019-2020, Timu hiyo itakuwa haina ruhusa ya kuingia uwanjani. Hali ipo hivyo kwa timu hata kwa wachezaji. Yamefahamishwa hayo na kiongozi husika na kuandaa michezo katika shirika la mpira wa miguu nchini Burundi, Bwana Yusufu Mosi. Ameazungumza hayo wakati panasalia siku moja tu ili msimu mpya uanze. Kiongozi huyo amewatolea wito pia viongozi wa timu kuharakia kutafuta vinavyotakikana na shirika la mpira wa miguu ulimwenguni FIFA ili kujikinga na adhabu. Tumsikilize Yusufu Mosi alikuwa akihojiana na mwenzetu Evariste Nziko Banya. Sisi kwa upande wetu tuko tayari hivi sasa. Kile ambacho tunaweza kufahamisha ni kwamba hapo tarehe 26 mwezi wa 6 tuliitisha mkutano wa vilabu vyote baada ya kufanya draw ya michezo, ikawa tumeweza kuwafahamisha yale yanayostahili kupatikana kwa kutaka mchezaji aweze kusajiliwa, na tuseme ni upande wa kiafya, tuseme upande wa karatasi za uhamisho na vinginevyo vidogo vidogo. Na timu tumeshaona zimeanza kushughulikia zimepita huku na kule, na ni kama mengi yamekusha tengenezwa. Kile ambacho tuko tunafanya hivi ni kujiandaa sisi kwa kutaka michezo iweze kuanza rasmi hapo kesho. Na nadhani kazungumzia kama sisi upande wetu tuko tayari kwa kutaka michezo iweze kuanza. Kile ambacho tunachoomba ni kwamba kama tuliamua kufanya mkutano mapema ili kuweza kuwapa maadili mbalimbali kuhusu maandalizi, ilikuwa ni kwa kutaka wachukue muda wa kutosha ili waweze kujiandaa. Sasa kile ambacho tunasubiri sisi ni tunawasubiri uwanjani, na hivi sasa tuko mbioni kuweza kusahihisha zile license ambazo ziko zinatolewa ambazo hazina matatizo, kwa kutaka wachezaji waweze kuorodheshwa kwenye list ya timu mbalimbali ambazo zitakaanza michezo hapa karibuni. Na kile ambacho tunatufahamisha ni kwamba hakuna mchezaji anaruhusiwa kuingia uwanjani ikiwa hatoeneza vigezo ambavyo vilivyozungumziwa katika mkutano wa hapo tarehe 26 mwezi Juni. Na ni kwamba timu yoyote ile ambayo itakayokuja haitofika uwanjani, basi ole wao. Sheria ya michezo itabidi ifatishwe na timu hiyo itabidi ipoteze mchezo wake kwa ushindi wa che. Habari za kimataifa. Imetimu majira ya saa 7:31 katika studio za Radio Isanganiro. Na sasa tufungue kurasa habari za kimataifa, ambapo polisi nchini Marekani imeendesha operation kabambe na kuwakamata wahamiaji 700 wasiokuwa na vibali halali katika mji wa Mississippi. Mahakama nchini Uganda imemfungulia mashtaka mbunge wa upinzani na mwanamuziki Robert Kyagulanyi maarufu kama Bobby Wine na watu wengine zaidi ya 20 kwa kumkasirikisha Rais Yoweri Museveni. Nchini DRC, serikali mpya ya nchini hiyo itatangaza kabla ya mwezi Agosti mwezi Agosti 15. Habari kamili na Didier Nyonzima. Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Waziri Mkuu Silvestre Ilunga Ilunkamba ameanza mazungumzo ya kuunda serikali karibu wiki 11 baada ya kuteuliwa katika nafasi hiyo. Mazungumzo haya yamekuja baada ya makubaliano kati ya muungano wa kisiasa wa rais wa zamani FCC Joseph Kabila na Kash ule wa rais Felix Tshisekedi kuunda serikali ya muungano ya mawaziri 65. Rais Felix Tshisekedi na waziri wake mkuu tayari wameshauriana na kupokea watu mbalimbali tangu kumalizika kwa mazungumzo kuhusu kugawana nyadhifa kati ya FCC na Cash. Serikali mpya inatarajiwa kutangazwa siku chache zijazo kabla ya Agosti 15 mwaka huu, chanzo kilio karibu na raisi kimesema. Mahakama nchini Uganda imemfungulia mashtaka mbunge wa upinzani na mwanamuziki Robert Kyagulanyi maarufu kama Bobby Wine na watu wengine zaidi ya 20 kwa kumkasirisha Rais Yoweri Museveni, BBC inasema kwenye tovuti yake. Mbunge huyo alitangaza nia ya kuwania uraisi mwaka 2021. Aliongezwa shtaka hilo baada ya kuanza kwa kesi hiyo Jumanne wiki hii jijini Kampala kutokana na mashtaka mengine yanayomkabili ya kurushia mawe msafara wa Rais Museveni mwaka uliopita. Mashtaka mengi ya kipumbavu yanaendelea kuwasilishwa dhidi yetu. Napenda kuiambia dunia kuwa hii haitatutisha kwa njia yote ile, amesema Bobby Wine. Wine anakabiliwa na kifungo cha maisha jela iwapo atapatikana na hatia. Nchini Marekani, sera ya uhamiaji ya Donald Trump inaendelea kuzua utata nchini humo. Wakati rais wa Marekani alikuwa ziarani Jumatano Agosti 7 katika miji ya Texas na Ohio ili kuwafariji waathirika wa mauaji ya mwishoni mwa wiki iliyopita, polisi wa uhamiaji waliendesha operesheni kabambe katika historia ya nchi hiyo. Karibu watu 700 walikamatwa huku watoto kadhaa wakitekelezwa. RFI kwenye tovuti yake inafahamisha kwamba polisi iliendesha operation hiyo katika miji mitano ya Mississippi. Maafisa 600 wa polisi walilenga viwanda 7. Mwendesha mashtaka wa umma amesema watu 680 wamekamatwa baada ya uvamizi uliofanywa katika viwanda vinavyotengeneza chakula. Kiasi kikubwa cha waliokamatwa ni raia wa Amerika ya Kusini. Maafisa wa uhamiaji nchini humo wanasema huenda ikiwa hiyo ndio idadi kubwa zaidi ya wahamiaji kukamatwa katika jimbo moja la Marekani. Mapambano dhidi ya wahamiaji haramu ni mojawapo wa ahadi kuu alizotoa Rais Donald Trump wakati alipokuwa anachukua mamlaka. Imitimu sana ni kasoro robo kwenye studio za Radio Isanganiro. La ziada nitakuwa sina zaidi ya kustoa shukrani za dhati kwa mpenzi msikilizaji ambaye amechukua muda ili kuitegea taarifa ya habari sikio. Zangu za dhati zimwendefu ni mitambo Alphonse Kugimana. Langu jina ni Ismail Kwizera. Nikutakia usikivu mwema vipindi vya Radio Isanganiro vinavyoendelea kufuata.